राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जल चेतन स्थावर जंगम मनुष्य पशु पक्षी जो कुछ है एक ओम भविष्य में एक या पदे उड़ेंगे भीतर से देश एक सब भीतर से एक संबंध है ऊपर सीखना नहीं सीखना नहीं उस तत्व को समझने के लिए सीख लो सीखना नहीं होगा भीतर स्वीकार करने स्वीकार भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान जग है चेतन है स्थावर है जंगम है विद्वान है कोई मूर्ख है कोई दुष्ट है कोई सज्जन है कोई अच्छा है कोई मंदा है कोई बुरा है कोई भला है नीचे से नीचा ऊंचे से ऊंचा जो कुछ है जैसे ऊंचे सब भगवान एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही सब में एक सब में सब में एक सब में रवि एक आप आप हो आप हो दूसरा हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं कहाँ से आपको एक है तो ही दुष्ट से दुष्ट दिखे वो भी माना सदन से संदेह बनाना उसे सभी अच्छा मंदा सब हृदय से सबको नमस्कार कभी सत्यों की लीला करे कभी तब ही द्वापर हृदय कभी कलियुग की लीला करे आप की लीला यह स्वरूप आपका है और ये क्रिया रीति में यह लीला आपकी आप अच्छा और मंदा आप यह कल्पना है अच्छा और मंदा कल्पना है ईश्वर है ये सही सही सही बात है सही बात है सही बात है खराब है अच्छा है मजा है एक कल्पना है इस कल्पना से ही संसार है ये कल्पना न करे तो परमात्मा ही है एकदम कब सही हो जाए सही हो बड़ी सीधी सरल बड़ी दामी बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उत्तम बात है सबसे श्रेष्ठ बात है हा भाई हा भाई हा भाई हा भाई हा भाई हा भाई हा भाई अरे रूप है अरे रूप मैं तो सब एक भगवान एक भगवान है मैं भी भगवान तो भी भगवान मैं भी भगवान सज्जनो बात मूल की ये एक है पट्टी मान ले स्वीकार स्वीकार कर रहे केवल स्वीकृति है और कुछ करना नहीं नया कुछ है निर्माण नहीं आप हो आप है आप है कैसे मिलेगी ना देना नहीं। अर्जुन प्यारा मित्र था वो गुरिया आका ही खो आप बोलो मेरा मित्र घोड़े आगे आप कौन आका ही खो आप कौन के कारो कार हो कार खाजो सब सब हे भगवान शक्ति देने दृष्टि देने वो भी काम पत्ते नहीं कर डाटने डाटा पड़े थोड़े माला पसंद है खादा लगी सामने जा रहे तो समृद्ध पेगा लेनी है तेने रूपये चतुर्भुजे ने दिव्य सत्यता पर नहीं कहता अब जीवन जिए मान तब सो गए मिलता सत्यता पर नहीं कहता ऐसे भगवान हमारे भगवान बहुत विचित्र है अर्जुन है सूरवीर है भगवान ने देव शक्ति भगवान के देव दिव्य सक्षु भगवान देव माधव बैठा माधव विमूट भाव क्या कहते हैं अब कलयुग लीला मस्त हो गए भगवान की लीला देखो हरदम हरदम लीला देखो आप लीला देवता ठहरे बोली विष्णु भगवान रावण ने एक लोग बजा गोदी जाए दूसरा देवता सब काम हुए लक्ष्मी जी काम एक आदमी एक छोटे सा डरता नहीं वाह महाराज आप लीला अजब अलग अरे मैं ही हूँ यह सभी सर्वभूतानां बीजम तथा अर्जुन सब बीज में हूँ। यहाँ बीज आम का तो आम निकलेगा, बीज बाजा तो बाज निकलेगा, सर्व यानी हम बीज पर पिता बीज न सोच रहे वो भी है जे सभी होने वाह महाराज वाह प्रसन्न हो रहे राम रूप से है तो प्रसन्न तथा ज्ञान का सभी तथा तो ममदे बना तुम राज तुम्हें प्रसन्नता नहीं बदमा रहे तो भगवान लीला है आमानम आमानम आमानम अनादोम अनादोम अनादोम भगवान हमारा भगवान सब उतारते हैं लोकान समग्रान बदलने भी जो भी अब सुने मैंने लोकान समग्रान सुन समाहर तुम प्रवृत्त एक तरीके जिस चीज भी कोई दूसरी है ही नहीं जिस चीज कोई दूसरी दूसरी है ही नहीं आप आप मया प्रसन्न तुम्हारे तुम्हारे सामने प्रसन्न हो डर विचित्र भगवान अर्जुन भी भूस बैठे कौन कौन महाराजा भगवान काल काल व्याव काला कले व्याव काला कले व्याव आप ने प्रभु देखे कारण करी विरोध छोटे थे पहला थे एक आदमी से थी एक आदमी से छोटा बाल डर जाए भी तुम्हारा ना भविष्य दिशा ये बस था प्रत्येक होता कोई नहीं रहेगा सब वो समझ जाओ वाह बाबू वाह बाबू वाह रूपया वैष्णव में प्रवैष्णव प्रभवैष्णव सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब के सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान आप जाना महाराज आप जाना दिशा मास प्रमोट भाव भगवान ने आप कौन कौन भीष्म द्रोण पुत्र पुत्र सास दिए भी सब अजीम जब प्रसाद बात है कोई तुलसी भी मिली नहीं प्रसाद में स्पष्ट बिना भाव लगा भाई तुझे है ना जो लगे तो चुट वही तो है तो शरीर में तुझे या तुल गई तुझे नहीं तुल गई बात तुल गई भगवान भगवान सामान्य नहीं है महाराज विचित्र भगवान है यह सनातनी भगवान है नाना सनातन स्तंभ पुरुषोत्तम है मत कर्म कर मत परवा मत भक्त संग साधन पंच है भक्त तो नहीं आ सकता नारायण नारायण विषम